أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران دریم سپارہ 45 نمبر آیات. دا عیسیٰ علیہ السلام پیدائشنا مخ کے بی بی مریم تا اللہ پاک دا فرشتے پا ذریعہ باندے خوشخبری ورکلا جتالو اللہ پاک یو بچے در کی مسیح عیسیٰ ابن مریم نمبیوی وجیہت کے دنیا والآخرہ دنیا و آخرت دوارو کی بعزت من او مخوری زی ومن المقربین او دا اللہ دا نزدے بن جانا نبوی مقرب بن جانا نبوی. او دا خلق سر بخبر کئی دا مور پغیت کے ہم او پوخ عمر کے ہم دا نیکان خلق نبی. اذ قالت الملائکت اغوخ یاد کت فرشتو اویل یا مریم ان اللہ یبشر کی اے بی بی مریم ان اللہ یبشرک بے شک اللہ تعالی زیر در کئی بکلمت منہ پیو حکم پیو کلمے دخل جانبنا اسمہ المسیح نمد اغب مسیح وی عیسی بن مریم عیسی بن وی ابن مریم تیدی بی بی مریم زیر وجیہا فی الدنیا والآخرہ تو دنیا کے بم مخوری زوی آخرت کے بہم مخوری زوی ومن المقربین اور اللہ دا نزدے بن جان و نبوی دا مقرب بن جان و نبوی ویکلم الناس فی المہد خبر بکی دا خلق سرا فی المہد دا مور پغیق کی وکہلا او پپوخ عمر کے ہم ومن الصالحین دے بدن ایک بخت و خلق و نوی. قالت رب انا یکون لی ولد بی بی مریم اویل انا یکون لی ولد زما بسرنگی بچی اوشی ولم یمسسنی بشر حال دارے چی نبی مسکڑی مادر بشر زیری سرا پوئشلا کہ اللہ بزوی را کئی اور دا زوی چھ مال را کئی نو بحالت موجودہ کہ اوز بیوادی ما نبچی بنیوشی کنا وزی گن با دا غی نپس بنی بچی کی گی. یو بیوادہ الگتا چسو کو توئی چی طالب خدے زوی در کی زیر در بانے کوم چی خدے با زوی در کی نو دادا پا ذہن کے راشی چی مالا با اللہ وعدہ را کی وعدہ نا پس با خدے زوی را کی نو دے زوی سرا تا وعدہ زیر پٹ پروت تے تو بزرگ پیشن گوئیو کی دعاو کی نو دے سر دا وعدہ خبر زمنان شتا دارنگی او پیغلہ جنیوی او غیت چارا دعاو که چه خدای دی زوی لرکی نداغیم پدره که رایل چه زما با وادو شد آغی نفس بزوی نده که هست عجب نیشتا خوچه بغیر وعده نبچیوی نداره تعجب خبره را نده چه دا زیر ورکی چه ندا خو کوئی شو چه خدای بزوی را کهی نو دا تعجب پا دی کهی چه زخو لاواده شوی نیم نسنگ با نزویو شی نسنگ واده بم کهی وی نتب دق قصیه اصطاب ازوی کهی تعجب مکوا عام عادت داره چه دا واده نفس اللہ پاک بچه ورکی نارینا زنانا دوالو لبچه اللہ ورکی خو اللہ قادر مطلق دے پا ہر چیز بانے قادر دے دا سن کولی شی چه بغیر دا نارینا نا یواد دا زنانا نا بچه پیدا کی لکہ بی بی مریم نا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو مدى اللہ قدرت تا حد بندی نشی کی رے اللہ چه دا یوکار ارادہ او کی بس اغکار کی گی قالت رب انا یکون لی ولد بی بی مریم ویل اے رب زمان انا یکون لی ولد مال رب سنگ بچی پیدا شی ولم یمسسنی بشر حال داری تی ما زمان سکر نیم بشر انسان نیم سکر زمان بسنگ بچی وشی قال كذلك الله قال الله پاک او فرمائل فرشتی پا ذریعه و تو فرمائل كذلك الله تبا دقرنگی الله يخلق ما يشاء الله پیدا کول کئی سنگا چه دا اللہ کو خشی بغیر دا ناری ننستان یواز با اللہ بچی پیدا کئی اللہ چه سقوالی ناغکی اذا قضا امرن هر کلت اللہ لیوکار کون ارادہ اوکی فا انما یقول له کن فیکون بس بے شک اللہ پاک او فرمائی دغکار تا او فرمائی کن موجود شن فیکون موجود شی لفظ دا کن تا ضرورت نشت چه اللہ کن اوی نو فیکون خود انسانانو پا ذہن کے دا دین تیز نزدے الفاظ نور شرنا ودا کنایا دا سرعت ایجاد ندا بیر پتلوار با نکار کیگی کہ کلا اللہ ارادو کنو فورا اغشی پیدا شد فا انما یقول لہو قد بیشک اللہ پاس او فرمائی دا غشیز تا کن موجود شنو فا یکون موجود شی ویعلمه الکتاب والحکمت والتوراة والانجیل اللہ پاک با تعلیم ورکی عیسیٰ علیہ السلام تا الکتابا دلکل تعلیم با ورکی عیسیٰ علیہ السلام با لکا پڑا بی لکل السلو کولیشی الکتاب لکل بکولیشی یاد کتاب نا مراد اسمانی کتابنا تا تورات انجیل علم با اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام لور کئی خصوصا لقا علم بو سری والحکمتا دا اخیارتیا خبری بموت وریادی علامہ شبیر رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ وی وی زمان خیال داری ممکن را چی دا کتاب نمراد قرآن وی او دا حکمت نمراد دا پیغمبر علیہ السلام احادیث وی زکا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت نمخ کی دا اسمان نراکز شی نفیصلی با پا قرآن و پا حدیث باندے کئی نو دا قرآن و دا حدیث موافق فیصلہ خوبا علی کی جی پا قرآن و پا حدیث پوئی گی نو اللہ با والا تعلیم با قرآن و دا حدیث ورکی عیسیٰ علیہ السلام جدا اسمان نہ راکش شی نہ زمن دا پیغمبر علیہ السلام دا یو امتی پا حیثیت باندے برازی پا دے امت کے یو جرنیل بی دا پیغمبر علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام پر احادیث میں فیصلے کی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ بتعلیم ورکے عیسیٰ علیہ السلام تا دا کتاب دا اسمانی کتابون تا تورات و دا انجیل او دا قرآن علم بولا ورکے دا لکل علم بولا ورکے والحکمتا او دا احادیث دا پیغمبر علیہ السلام علم بولا ورکے والتورات والانجیل خصوصا دا تورات و دا انجیل علم بهم والسروی ورسولا الى بني اسرائيل ريب رسولي بني اسرائيل تا بني اسرائيل تا ببيغمبروي اني قد جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم فتحقیق سر مارا تکرد تاسوتا بے آیتن پیو نشانی میر ربکم ساسد رب دا طرفنا انی اخلق لکم من الطین زجوڑون ساسد پار من الطین دا خفنا کہای ات طعیری پشکل دا مارد دیو پرندے شکل در تجولوما فا انفخو فیہی نزا پا اغیک پکی وهم فا یکون طعیرن بے اذن اللہ پس شیب دا مارغ الوطن کی پا حکم دا اللہ زما پا حکم نا دا اللہ پا حکم باننے زجولوما دا خطنا پا شکل دا مارغ یو اشارہ ورطا ورکی وی جبرائیل علیہ السلام زمان مور بی بی مریم تا فکی اوہا نو دا اللہ پیدا اکلما لکہ زا فکی اوہا ہم دیکھا تا کی نو دیکھا تینا اللہ مارغ پیدا کی تا دی یقینو کہ چیزا ما پا فکی پا خطا کی سارا جی او مرغی جوڑی گی الو جی نو دا جبرائیل پا فکی باندے زم اللہ جوڑ کرنو والی تعجب کے نفخہ جبریلیہ دا غیر سر از پیدا شن تعجب مکو ولی ویچے بے پلارا پیدا لے دا سنگا پیدا شن دا خلقو لے یقین پیدا کولو دا پارا اللہ دا موجزہ ورکلا تیرا خطن بے دا خاپیرک شکل جوڑ کو اور دا غیر خاپیرک تبے پوکی ورکو دا خلقو پا مخشبا والوطا آغی پوری با الوطا ترکن پوری چی خلقو بلی دا تیرا خلقو دا نظر و پنا شو پریبا و تخکا باتی جولا شمر شو تا خاپی رکان دا دین مخی همو دا دسوک نوی که خاپی رک عیسیٰ علیہ السلام جون کرده نگورا یوخ لیشتا نور پا که بل سوری نیشتا نی منگو تیره بس یوخ للا پریبان خوللم که نور سمتی که ویرا اللہ نے جو کر کہ اللہ جو کر عرص آزاد ہے ولا برابر جو کر مدد دا فضلے خارجی ولا پربل لار نشتا خدا غلط ہے دا عیسیٰ علیہ السلام نہ مخ کے مخ کے ہم خاطر رکانو خاطر رک کے عجائبات تھی دا نظر لگی نا اور دے الوزی ودد مخلا يكم ركاوت راضي ما اغي ركاوت دد پا بدن بانه كما هوا لگي دا هوا دد بدن من تيز لارا شي ومقام مخ برجه را اغي هوا تا دا هوا چپا برجه لارا دا غزين رو تنبه للا دا قاپرق پا دي بدن نري نري ويخصري اغي ويخصو محسوس للا كي مخي تفشه ده ملد توشا دا قاپرق يويني نا ودد هوا دا چپو پا ذريع بانه دي مخ كي معلومه كي ركاوت شتا کسا رکاو چی نیده تیار باشی سینزلانانو دا دو بدن تا کتلی نو ریدار جون کلی ری اللہ دا دو پا بدن تا ریدار اثراتو والا مشین جون کلی ری انی اخلق لکم من الطین زجولون ساسو دا پار دا خطن کہای ات طعیری فشكل دا مارغ فأنفقوا فيه نطاغي كوكي وهم فيكون طيرا بإذن الله نفس داغي نبجول شي الوتن كي مارغ بإذن الله دا الله فحكم باني وأبرئ الأكمها هر پیغمبر لك الله معجزه وركي نو دا اغي زمانه كم پنچ دير اوچت رشيده لوي نو دا اغي نا اوچت معجزه ولا وركي دا موسى عليه السلام پا زمانه كي جادو دير زياد انتحا ترسيده لو پا جادو بانه بڑير كارون خلقو کول نو جادو گرو ماران جول کرو دا امسانا او دا پڑونا نو موسی علیہ السلام و تدخل امسان اجدها جولک و خوش اکرفی ناغا طول مارانی و الواق تیر کل نو داغوی جادی پی فیل کل دا عیسی علیہ السلام پا زمانه که داکتری امتحا ترسید لوا دا هر قسم مرض علاج با اغوی کل و دا مورا چی بلون پیدا شو نو دا اغه زمانه دا کرانو دا اغه علاج نشو کولی او پچا چه برگه مرض براغه نو دا علاج نشو کولی نو عیسی علیه السلام تا اللہ پاک دا سه معجزه ورکا چه دا مور رون با پیداو اغه لبه سرگی بینا چلی بی اذن الله او که برگه مرض والو پا اغه دا ادم واچو نو اغه با اللہ دا برگه مرض نجور کرو خدا معجزه و دا عیسی علیه السلام پا یو رز بانده وی خلقو تا اعلانو که چه سمرا بیماران دی ما لراشه زبا دعا کم اللہ بم جوڑی خوشت و پکدائی چه ایمان بروڑی وی پنزوز درک اتان راغلی دی و داغی طول علاجی کردی بی اذن اللہ اگر طول اللہ جوڑ کردی و ابرئ الاکمہ زجوڑوم شفا ورکوما الاکمہ اگر کسل چی دا مورلون پیدا دی شمکورا چی در وزی نظر لگی و دشپین لگی اغیم جوڑ کردی دا دی عکس والیم جوڑ کردی او چه دا مور رون پیداوی نا اغیم جول کلی دی وال ابرسا او برگی مرز والا هم جولاوام ویدات و مرز دا شو چه دا دی علاج پداغ زمانه که بلکل نکیده او دا مرگ علاج خوصم نکیده و آقا وقت کم نکیده نمری بی هم جمدی کول و احی الموتا زمولی جمدی کهو مخو بی اذن اللہ دا اللہ پا حکم باننے بی اذن اللہ تکی پکیوئے دا دی سوکنوی چی عیسیٰ علیہ السلام خدای دا غدی ملی جمدی کرلو یا دا خدای زویرے وی نا خدای یما و نا دا خدای زویرما سچی کوما نو بی اذن اللہ کوما دا عیسیٰ علیہ السلام یو دوستو عازر نمیو نو دا عازر مرشو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا حکم باندی جمدے کرے دا عیسیٰ علیہ السلام دوستو اور عیسیٰ علیہ السلام چے پتلیو نو چی عازر بیمار شو نو خوری عیسیٰ علیہ السلام کتو چی والا راشی او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا عازر پا منس که ددریو شواروز و مزل و دمرا لریو چی کلا عیسیٰ علیہ السلام واپس راغی مرگری موسرو نوی دا عازر تا پوستیو که ناغا وفات شو وی خور جلن وی چی دری مروز دا چی رور می وفات شو نو عیسیٰ علیہ السلام دا آغا خور توی ما سر لالشا او قبر را تو خیال چه قبر لی ورغی دعای و توکر نو عازر دا قبر نو را پاسی دا ریدی نفس جمده پاتی شوی دی و بچی هم بیا شوی دی رست بیا بچی شوی دی یوی دے جنبے کرے آزر او بل یو بڑے خدوا نداغی بڑے زوی مرشلو او جنازہ روانوا وی دیکھ عیسیٰ علیہ السلام مکتا چی خلق روان دی جنازہ اولی ایدا سچل دیوی دا بڑے زوی مر دی بڑے جان وی دول آواز ورکی چی قم بے اذن اللہ پاس را خودے پا حکم وی سڑے پا کٹ کے تینا سی خلق و تیجی دا کٹ کے دے مانا جامی رو گوانے دا کفن رن لے لیکی شاہ بے مانا جامی وی جامی رو گستے اگے واغستے لے وی کٹی قصر کو کور ترہ روان شے دا اللہ پا حکم جن دے کر یو چنگی والا دا سیکشن والا دیتا عاشر وی وی داغی عاشر لور مرا شوی وا وی اغیت ام دعا اکرا دا عاشر لور ام جن دے شلا وی دا مری جن دی پاتی شوی دیو داغی نفس بچی هم شوی دی وی دے خلق وطے چی دا خوطا تازم مری جن دی کے چی تا زور مرے مرا پاس ہوا نیو زور قبر و توخو وی دا مرے مرا پاس ہوا وی قبر تودرے دو او آواز ورک وی قم بے اذن اللہ پاس دا اللہ پا حکم وی خور اخوا دیکھ واشلا او دا قبرنا سڑی را اواتو وار خطو وی اختیز پین شوی او دا یرین چرا کچی قیامت شو میرا تے کہ نہ لا قیامت نہ دے ویزا عیسیٰ علیہ السلام یم پیغمبر یما دا زما معجزہ دا دا اللہ پا حکم بانے میرا پاسو لے لا قیامت نہ دے وی تقوی وی اختنستی نے دل وی دا دیر سختو تکلیفون انہوں نے دو وی اختنستی نشی دا قیامت دا یرنا خوفا من قیام ساعتی نم وی اختنستی نے او عیسیٰ علیہ السلام و تیرا اللہ پا نم میرا پاس ہو لی ویچی دنیا کے پاتے کے دل غوارے کزے آخرت تا وی پا یو شرط واپس زمان چی دا زن کدن سختے نی مخ کی لیدلی چی بیا دا زن کدن سختے نی نو آخرت تا زم دا سکرات الموت نوی دعا را تو کتی خدای میں سکرات الموت نبچ وی دعای و توکلو بیا غوا واپس لالا دے پاتے نشو او دا نور مڑی جلدی پاتے شی بچی شی و احی الموتا زمڑی جلدی کو ما بے اذن اللہ فا حکم دا اللہ بانے و انبعکم بما تأکلون و ما تدخرون زی خبردار کو متا ستا بے ماتا اکلو نہ چتا سو سخرے سخرے نہ ماتا پتا تا کور سخور لیلی سوال ہے دل سیخی لی سبابا سخرے بے گار سخور لیلی سبابا سخرے دار تعلویم و انبعکم ز خبر در کم بے ماتا سو تا پاغ سبان لی تا اکلو نہ چتا سخرے و ماتا دخیرون و سچ زخیر کویک بے فی بیوتکم پکورن استاسو کے مالی دلی ندی خود در لخبر در کوما ندا ما تپا وحبان معلومی گی وی خبر بیور کچے مخیر سکول لی بیا بسخورے بی ما اکلا و ما اکلو بعدو مخیر سکول لی بل رز بسخورے نو ماضی او مستقبل دوار حال در سویما اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بے شک پا دی مذکور واقعاتو کے لَآيَةً لَكُمْ سَاسُدَ پَارَ نِشَانِ دَ قُدْرَتْ دَ اللَّهَ دَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کچھرِ تاسو ایمانداریے ومصدقا لما بين يدي ما را تكر لتاسطا مصدقا تزدد كون كيم لما بين يدي دا أغسة جدا ما نمخيري من التورات دا توراتنا ما نمخي تورات راقل دا غير دا تزدد كوما دا موسى عليه السلام دا كتاب تزدد كون كيما وی دا موسیٰ علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام پر منش کے نور لسوا کال تیر شی او پینزو او یا پی دا پاسا نور لسوا 1975 نور لسوا پینزو او یا کالا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم او دين راغلي ما حلال كما تاسوتا بعض الذي بعض اغسدنا حرم عليكم كي بتاسو باني حرام شويو بعض الشيزونا دا بني اسرائيلو دا يهودو دا سركشي پا وجه الله پا غيباني حرام كريو عيسى عليه السلام دا غي ناسخ شو اغا حكمي ولا منسوخ كو الشريعة دا عيسى عليه السلام ناسخ شو لطارة دا شريعة دا موسى عليه السلام هو جئتكم بآية من ربكم ما را تكره دا تاسو تا فيو علامو پا نشانه بانده تاسو دا رب دا طرفنا فاتقوا الله وأطيعون فاسقوا يريجي ذا اللانا وأطيعون أو زما تابي داريوك زد دا توحيد مثلا مخككوما يو الله درياتو من يو الله أمن وأطيعون زما تابي داريوك فمن لدى يو الله كي فطاعت يو الله كي إن الله ربي وربكم بيشك الله زمام رب دي أستاذم رب دي فاعبدوه عبادت و بندگی کے ددغ اللہ هذا صراط مستقیم هذا دازت چی دادت کمی خبر امر کوما صراط مستقیم دانے غلار دا ویدے خلق را عیسیٰ علیہ السلام تکجیب کو ویتا دروخ جنے ایمان پیرا نورو عیسیٰ علیہ السلام پوئشو کہ دا خلق تما ایمان نروری ما سر تعاون انداد نکی بلکہ الٹا زما دا وجل کوشش کی نکم چے دا عیسیٰ علیہ السلام مرگریو ایمان پی روڑیو ناغیت عیسیٰ علیہ السلام بطور مشورہ فرمائی ما سر اللہ پا دین کے سوک امداد کی فلما احس عیسیٰ منہم الکفر ہر کلچ محسوس کو عیسیٰ علیہ السلام کوئیشو عیسیٰ علیہ السلام دا دین پا کفر باننے احس عیسیٰ منہم علم عیسیٰ منہم جدوی کفر کی اور زمان قتل ارادہ کی قال من انصاري الى الله ويفرمائل من انصاري سوق بزما سر امداد كون كي الى الله قد افعال كي تغفلن كي ما الله طرفتا ظاهرا الى الله من انصاري الى الله سوق بزما مددگار تعاون كون كي إلى الله تذلن كم الله تربتا سوكشت يا غزما الذي دين تعاونك قال الحواريون نحن أنصار الله حواريون دار عيسى عليه السلام خالص مرغني حواري ويدا دوبيان دا عيسى عليه السلام دا مرغني دوبيان دی با جامعی وینزلی و عیسیٰ علیہ السلام و تیجی جامعی وینزل فکر راشتی در زونو وینزلو کلتا و خیمہ زرنا صفا کی بس غیر عالم او عیسیٰ علیہ السلام بالی ایمان امرور او زرنا راغیم صفا شو او دا سے فریننگ ورک چا غیم بیاد خلق زرنا صفا کولی شو بیاد دقی خلق لقب جور شو حواری قال الحواریون خالص دوستان دا عیسیٰ علیہ السلام وین نحن انصار الله من دا انصار دا اللہ من دا اعوان تعاون کون کی دا دین دا اللہ ویدا دولت کسانو دا عیسیٰ علیہ السلام دا علم بنی مرگری دولت کسانو اے آمن نامن تصدیق کر دی ایمان امروڑے دے باللہ پیوالی دا اللہ واشہد بے اننا مسلمون تگوا اوسا اے عیسیٰ علیہ السلام تگوا شبے اننا مسلمون بے شک من مسلمانانیو من دا اللہ تابداریو ربنا آمننا بما انزلتا اے رب زمن من ایمان روڑے دے بما پا اغصبانے انزلتا چتا نازل کرد منگتا انجیل واتبعنا الرسول من تابداری کرد دا رسول چی عیسیٰ علیہ السلام دے فاکتبنا مع الشاهدین پس من دا اولی کا دا شہادت کون کو سرا شہادت کون کے ساپا وحدانیت باننے سا دا رسول شہادت کون کیو ومکرو ومکر اللہ ومکرو بے خفیہ تدبیر اوک مکر ستوئی خفیہ تدبیر کون نو دا نیک کار دا پارا چی خفیہ تدبیر اوکی نو نیک دے خکار دے او دا بد کار دا پارا چی تدبیر کے نو دا بد دے پارا بے کے مکر خ او بد دوارو تاوئی دا خکار دا پارا خفیہ تدبیر خدے دا بد کار دا پارا خفیہ تدبیر خنرے او پا اردو پختو پارسے کے مکر دوکی تاوئی نو دا عربی مکر او دا اردو پختو فارسی مکر کی فرق ہے ومکرو ومکر اللہ ومکرو دے خلق خفیہ تدبیرو کدے یہودیانو دا عیسیٰ علیہ السلام تا تکلیف رسولو ومکر اللہ اللہ خفیہ تدبیر دا بچاوی دا اکر واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کو ان کے دے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوکا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ عیسیٰ علیہ السلام خلاف تدبیر دو کچھ داغ زمانے کم ظالم بادشاہ داغ و گنہ ڈکل چدا سڑے راغلے دو خلج بی دی نکی یا غوی چی گرفتارے کے او دا سے سزا و لور کے پھر آتلوں کے قومون تن عبرت او نصیحت واخلی نخپل لخکرے و پسے لے گو یہود لخکر لارو عیسیٰ علیہ السلام مرابی لیو یو کمرہ کے بند کر عیسیٰ علیہ السلام دا زردہ سے غمزن غمد شد الہ العالمین دا پلیتان خلق برازی دی با زمام ریت اللہ سچی ما با وی تکی ما با وجنی دا کو نجس خلق دی پلیت تی دا بید اللہ سنو با مال رازی خدای دا خستا دن رسون دے خلق وی اللہ تسلی ورک خفکے گا ما دا پلیت و نجس لا سنتا تا قریبم نشیرات لے یو قسم تاخوالا نشی رات لی وجل دی نشی زکر وجل دا پارا مانے تمو قرر کرے دا زبر پفلا بانے بیا روح قبض کوما اور دیدت اسم نشی ویل انی متوفی کا زتا وفات کو ان کے ماں اذ قال اللہ اقا وقیات کہ اللہ پاک فرمائل یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک ز پورا پورا سر روح او دا بدن تا قبض کوما متوفی کا سر روح او دا بدن لے قبض کوما فی الحال سر روح او دا بدن لے فور تخیجوم دیدی پسولے خیجی نزد اسمان تخیجوم نا یہودیان تا تری او بیار پسولے رخیجی نسولے تا نزد اسمان تخیجوم او زبر پختل وقت وفات کو ان کے انی متوفی کا زیر وفات کو ان کی نری او زبر پختل وقت وفات کو ما او دے وقت پورا پورا سرد روح او بدن دے قبض کو ما ورافعک الیہ فی الحال دے زدان تا پورتا خیجا و مسمان تا و مطہرکا زتا پاکو ان کی یما من اللذین دا اغی خلکو نکفرو چی کفرے کرے وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا غرذون كي مزو لا اغي خلق جستاتا بداري كي فوق الذين فورت لا اغي خلقنا كفروا في كفر يكرد الى يوم القيامه سر قيامه فوري ثم الي مرجعكم يا ما ترات للساس لتور لي فاحكم بينكم زب فيصلوا كما تاسو ترمنزا فيما فاغسكي كنتم فيه تختلفون تاسو فاغيك اختلاف كون كيه عيسى عليه السلام سرى الله وعديكي تسلي وركي ويديد وجري نشي عيسى يانو فيو كامركي عيسى عليه السلام بنكر او دير خلقي راجمكر دا دے طول و مخ کے اصبا و عیسیٰ علیہ السلام دا کمرے نا رو باسو او دا پانتے دا پارے والا صلیب شکل جوڑ کرے دے لرگی جوڑ کرے دے ادرو دے دے دے کے بے ازوارن دو دے عیسیٰ دے یہودیانو خپلی و صلیب لے جو ورش دا کمرے ور لرکا دنن عیسیٰ علیہ السلام دے اگر رو باسا تے رو باسا کے اسے ازوارن کو نہ سڑے والا گو نہ کمرے والے کو لو کو گرچا پھیرو کا تو عیسا علیہ السلام پکے نو آتے نہ رشتے جبرائیل علیہ السلام راغے اوزان سرے اسمان تو خے جو کمرہ کھا دیا ور جرندارے پکم و تلے بس اللہ پوئی گی اللہ اس تیرے انسانان پی نہیں پوئی شوی اصلے کے گرچا پھیرو کا تو کمرہ کیوں کر دے دو مبار رو لالے کوئی دے کمرہ کی کوئی عیسا نشترے آخو پکی نشتا وی دق وقت که دق یهودی شکل بلکل دا عیسیٰ علیہ السلام پشانتی شو مخنمون بلکل دا عیسیٰ علیہ السلام دا خلق و دران یو امت کارا پس پل یو توی تیا غنیشتا جو راگی لیوا دو کبازا سیئے کنا دو بس راگی لیوا ویو ویتا کو زلن بے کا مڑے کا جاوی تیا غمن کم کڑے کمرے تو لگا گا سشو کہ عیسیٰ علیہ السلام پسے اثرے میں آسا شو وہ سقا غیب بھی نشترے کہ رسولین را کس کو پانچی کو را کتے کر وی مخ خود عیسیٰ علیہ السلام پسے خدا اخپے خود زمان دا غی مرگری دی نور لا سن اخپے زمان دا مرگری دی مخ دا عیسیٰ علیہ السلام پسانتے دی نو کدا عیسیٰ علیہ السلام ینو زمان مرگری سو شو او کدا زمان مرگری نو عیسیٰ علیہ السلام پسو دقت ہے کہ دوی شک کے پریوتن بس یا تغگ مکے خدا وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہم پانچی کو نور اقبل مر گرے پانچی کرے رہے عیسیٰ علیہ السلام جم دے اسمان کا تلے رہے اللہ فرمائی وما قتلوہ یقیناً یقیناً دوی عیسیٰ علیہ السلام وجل نرے بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ پاک اغزان تطور تقیجو نرے وما قتلوه يقينا وما قتلوه وما سلبوه ني قتل كره دي و ني پا صليب خيجه وله دي ولكن شبها لهم فدي كي اسه شبه پر آغل دي كي دام خبر مر گره ملکو كي عيسى عليه السلام مر گره دخل او دفردی فرقی نرے کرے عیسیٰ علیہ السلام لا عیسیٰ علیہ السلام لا اللہ مخی مخی تسلی ورکوی ورعافعوکا الیہ زتا پور تخیج ان کے مزان طرف تا رمانے وعددارا کہ دا یہود و دلاس مرک دے مقرر نرے دا بی پلاس بمرے نا سبعی طوربان چستا دا مرک دا پارا کمانے تا مقرر دا اگر دا قیامت میں مخیرہ اب کے نیتا باندے زمچے تیرا کچھ بیابا وفات کے گے اس نا وفات کے گے خمت میں انشاء جیم وعدا فی الحال عالم بالا طرف تا زتا خیجوما رافعك إليا اور سورة نساء کی فرمائی وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه يهوديان يقينا وجل نري بلکہ اللہ پورتا زانتا خیجو لرے درے موادا دا دشمنانو دا تحمتنو نبتا پاکی ومطاہرک من الذین کفرو زتا پاکون کے اندر آغی خلقوں نے کم کافران لی دا یہود غلط الزامات بندر لصفاتوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر دفلا رسنگ پیدا دی نا قرآن و حدیث داغی صفائی اکرلا وہ عیسیٰ علیہ السلام یوازی دا مور پیدا دی دفلا رنرے نا آدم علیہ السلام کو نا مور شتا و نا پلا رشتا دیا غطا بسرے سلورم وعدا وجائل الذين اتبعوك زگر زون کی مطال آغ خلق لرا چستا تابداری کی کم چستا تابداری چاہ مسلمانان دی دا پیغمبر علیہ السلام امتیان دی یا پا اغ وقت دا عیسیٰ علیہ السلام منون کے خلقو پا حق چی عیسیٰ علیہ السلام باندی عقیدہ وار بس اغا با پور سوی خدا تصلے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام نے ورک لے اور بیعید دینا کور تخیجو لے لے خدا مسلمانان و عقیدہ دارا کہ عیسیٰ علیہ السلام جمدے لے وفات شوئے لے کم خلق کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا وفات خبر کی دا مسلمانان ملی کہ دا ہر زمانے خلق ہوئی دا ہر علاقے خلق ہوئی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام وفات تے ذا مسلمانان نبی اذا قال الله يا عيسى اني متوفيك اغا وخيات كتي الله قد افرما اي عيسى عليه السلام اني متوفيك بشك ذو وفات كون كي امتان لبخ فلا نيتباني او دي وقت پورا پورا سر روح ولا بدن قبس كون كي امتان لرا ورافعك الي قوت كون كي امتان لرا الي اقبل ذان طرف اسمان طريقه جهم وَمُطَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا هذا فاكون كي انتال هذا اغي خلقنا كي كفره كرده وجائل الَّذِينَ ذكر ذون كي مد اغي خلقو اتبعوك كي استاتا بداري كرده فوق الَّذِينَ كَفَرُوا قورت دا اغي خلقنا كي كفره كرده الى يوم القيامة دا قيامة درجة كوري ثم الي مرجعكم جا ما طرفت التاثرات للي فأحكم بينكم فيسلب اكما فما بين تاثرك فيما فأغسك كنتم فيه تختلفون جبارة كتاف اختلاف كونك فأما الذين كفروا فاتحر شأغ خلدي في كفر كرره فأعذبهم عذابا شديدا نأغيل بعذاب ولكم سخط في الدنيا والآخرة فدنيا وآخرة دوارك وما لهم من ناصرين نبيد أغيل بارسوك مددگار واما الذين امنوا هرشئ خلق بك ايمان رولي وعملوا الصالحات وعملوا دنيك اكلي فيوفيهم اجورهم پورا پورا بورك ما اغيل الله بورك اغيل پورا پورا بدلي والله لا يحب الظالمين الله پاس محبتنا كي ظالمان سرا ذلك نتلوه عليك من الايات دا مذکور مضمون نتلوه علیکا منگیلو پتابا من الآیات دا آیاتنا والذکر الحکیم